NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Artsen zonder Grenzen heeft samen met vier andere hulporganisaties bij de EU een klacht ingediend over een Italiaanse wet die houdt in dat schepen die migranten proberen te redden direct na een reddingsactie naar de haven moeten varen en daarna geen andere boten meer hulp mogen verlenen. Volgens Artsen zonder Grenzen is de wet in strijd met EU-wetgeving. In de Soedanese provincie Darfur is een massagraf gevonden. Daarin liggen de lichamen van minstens 87 mensen. De VN denkt dat de RSF erachter zit, de militie die al sinds april vecht tegen het Soedanese leger. De RSF zou het gemunt hebben op niet-Arabische dorpen en die plunderen en platbranden. Zeker 11 mensen zijn het afgelopen jaar door een cv-ketel van fabrikant Veroli besmet geraakt met legionella, zegt het RIVM. 2 mensen zijn aan die besmetting overleden. De Voedsel- en Warenautoriteit waarschuwt mensen die een bepaald type ketel van Veroli hebben om die te laten reinigen. En na een gewelddadige overval gistermiddag op een juwelier in het Brabantse Halsteren zijn 4 mannen aangehouden. Ze waren op klaarlichte dag de zaak binnengegaan, vernielden vitrines en Christensieraden weg. Daarna vluchtten ze weg in een auto. Ze werden daarna samen met hun chauffeur aangetroffen in een woonwagen in Tholen in Zeeland. AWB verkeersinformatie. 1 file op dit moment die opvalt, die staat op de A20, Hoek van Holland in Gouda. Tussen Schiedam en de knooppunt Terbrechtseplein staat een vrachtauto met pech. De rechterreis ook is geblokkeerd en de vertraging is 20 minuten. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Met Tim de Wit. Goedemiddag. De oorlog in Oekraïne heeft er niet alleen voor gezorgd dat 5 miljoen Oekraïners het land hebben verlaten. Er zijn ook zeker honderdduizenden Russen die uit Rusland zijn gevlucht. Zeker Russen die om wat voor reden dan ook niet meer veilig zijn in eigen land. Onder hen veel LHBTI'ers die zwaar gediscrimineerd worden in Rusland. We spraken enkele Russen uit de LHBTI-gemeenschap die in Nederland terecht zijn gekomen. Straks hoort u ze in een reportage. Maar we beginnen bij de straat van Hormuz, die o zo belangrijke doorvoerroute tussen Iran en het Arabisch Schiereiland. Het is weer tijd voor buitenland. We gaan de grens over. Het is een van de belangrijkste doorvoerroutes ter wereld, de straat van Hormuz. Daar gaat elke dag een derde van de wereldwijde olieproductie doorheen. Maar in deze 55 kilometer brede strook water gebeurt nog veel meer. Je ziet er dagelijks Iraanse smokkelaars bijvoorbeeld, die met pijlsnelle speedbootjes allerlei in Iran moeilijk te krijgen waar uit Oman halen aan de andere kant van het water. En die bootjes zie je dan tussen de olietankers doorschieten. Nou, het was reden genoeg voor Arabist Leo Quarte om die plek een keer te bezoeken in Oman en te kijken wat er allemaal gebeurt. En Leo zit nu bij mij in de studio. Welkom. Eventjes voor wie bij topografie en aardrijkskunde vroeger niet zo hebben opgelet, Leo. Oman ligt helemaal rechtsboven op het Arabisch Schiereiland, hè, tegen de Verenigde Arabische Emiraten aan, ja. waar we Dubai en Abu Dhabi ook liggen. En jij bent helemaal in het uiterste puntje van Oman geweest, in de havenstad Ghassab, die hemelsbreed dus inderdaad zo'n 55 kilometer bij Iran vandaan ligt. Hè. Leg ik het zo ongeveer goed uit? Ja, het klopt. Ja. Zeg maar, Oman ligt aan de zuidoostkant van het Arabisch Schiereiland. En Oman grenst dan in het oosten aan de Verenigde Arabische Emiraten. Maar dan heb je eigenlijk volgens aan de oostgrens van de Verenigde Arabische Emiraten een soort rotspartij die de Perzische Golf inkomt. Eigenlijk die zo ver gaat dat die bijna raakt aan Iran. Ja. Nou, die rotspartij, dat is een exclave van Oman, hoort bij Oman, maar zit niet vast aan Oman zelf. Mm-hmm. Dat is zeg maar het schiereiland, Musandam. En daar heb je dus ook de straat van Hormuz. En wat was de reden dat jij zo graag die plek een keer van dichtbij wilde zien? Ja, eigenlijk de belangrijkste reden was de smokkelhandel. Je hebt dus heel veel smokkel die gaande is tussen dat schiereiland, hè, wat van Oman is, tot Oman behoort, en de andere kant, Iran. Dus met een speedboot ben je een uurtje aan de andere kant. Mm-hmm. En het is fascinerend om te zien dat elke ochtend vanuit de Iraanse kant komen er dan tientallen bootjes. Die komen naar de plaats Ghassab. Dat is de kleine haven, zeg maar, op dat schiereiland. En die komen de hele dag goederen halen. goederen die ze dan vervolgens aan het eind van de dag meenemen naar Iran. Ja. Wat voor goederen moet ik aan denken dan? Ja, Iran is natuurlijk een land onder sancties. Dus heel veel bedrijven kunnen überhaupt geen goederen naar Iran, of mogen die eigenlijk niet exporteren naar Iran. Dat krijgt te maken met de Verenigde Staten die ze straffen oplegt, of de Verenigde Naties waarvan die mag. Maar het heeft ook mee te maken dat Iran kan helemaal niet via het normale betalingsverkeer betalen voor tv's of voor auto's of voor motoren of wat dan ook. Dus daarom laden ze al die goederen in die bootjes. Daar gaat het om. Maar het gaat ook om hele luxe dingen, hoor. Het is niet iedereen arm is in Iran. Ook vol tulpen uit Nederland, die verse tulpen. Die kunnen ook worden geladen. Of schoeisel uit China. Noem maar wat. Verse vis soms. Ja. Van alles. Dus het is best wel een belangrijke plek voor Iran. Die smokkelroute. Om op die manier allerlei dat soort goederen om de sancties heen binnen te halen. Zeker, absoluut. Heel erg belangrijk. En de omzet wordt geschat. Je hebt natuurlijk geen harde cijfers, maar wordt geschat ongeveer op 5 miljard euro per jaar. Zeetje, ja. En kunnen die smokkelaars, want zoals je het uitlegt, lijkt het wel alsof die smokkelaars ongehinderd hun werk kunnen doen. Ten dele is dat wel zo. Eerst natuurlijk, waar komen al die goederen vandaan? Nou, de meeste goederen komen niet uit Oman, maar die komen uit Dubai. Dubai ligt ongeveer op 2,5 uur rijden van Gassab. Dus 's ochtends zie je al een hele stoet van autootjes die vanuit Dubai die helemaal naar Gassab gaan om dan daar zeg maar de goederen in de haven af te geven. Vervolgens, ja, wie bepaalt wat er in Iran komt? Nou, de draaischijf is dus Dubai. Er zit een Iraanse gemeenschap, zitten ook een aantal Iraanse handelaren. En die krijgen verder opdrachten uit Iran om bepaalde goederen op een bepaald tijdstip in Iran te krijgen. Ja. Nou, de Omanis vinden het allemaal prima. Die hebben wel invoerrechten op die goederen die uit Dubai komen. Maar vervolgens, als ze dan ingeladen worden in de haven van Gassab, en die bootjes die zetten een koers naar Iran, dan is het van, oké. Succes ermee. Allah yahmik, ja. God bescherm je en een veilige overtocht. Het maakt ons niet uit waar het heen gaat. De Omaanse kustwacht maakt het niet uit. Nee. Die doen helemaal niets. Maar dan heb je natuurlijk wel dat, ja, na de tankers, hè, bedoel, die bootjes moeten dan door die tankers heen slalom in feite. Want zo stel ik me het wel voor, ja. Want zoals ik zei, er gaan zoveel olietankers elke heel dag doorheen. Heel veel. Het is lijkt me niet ongevaarlijk. Zeker, want het zijn olietankers die natuurlijk uit de golf vaarden richting de afzetmarkten elders op de wereld. Maar de golf in varen minstens evenveel schepen. We kennen Dubai en Kuwait en Doha en Qatar als hele rijke steden waar je van alles kunt krijgen. Maar zelf hebben ze niks. Dus alles wordt meestal per over het water aangevoerd. Ja, er wordt niks gemaakt natuurlijk. Heel dus weinig gemaakt. Die straat is vreselijk druk. Ja. En daar zie je dan dit soort kleine speedbootjes doorheen manoeuvreren. Ja, die gaan daar feitelijk doorheen. En dan vervolgens daarna wordt ze opgewacht door de marine van de Iraanse revolutionaire garde. Nee, die garde die maakt altijd jacht op die bootjes. Ze hebben zelf ook snelle bootjes en dan proberen ze tegen te houden. Een soort kat-en-muisspel, elke dag weer. Dus wat je ziet aan het einde van de dag in Gassab is dat die Iraanse smokkelbootjes vertrekken dan richting Iran, maar ze doen dat niet één voor één, maar ze gaan met z'n allen. Dus in één keer 50, 60 bootjes en die gaan met een rotvaart naar Iran toe. Ja, goed, als je met heel veel bootjes aankomt, dan de meeste die redden het en een enkeling die redt het niet. Ja. Fascinerend. Sowieso even over die straat van Hormuz. Hè. De vrij bekende plek op zich waar het veel over gaat. Kun je uitleggen, want ik zei net al dat 1/3 van de olieproductie ter wereld daar dagelijks doorheen gaat. Ja. Het is ook voor de wereldhandel een hele belangrijke doorvoerroute. Hè. Terwijl die plek ook heel vaak onder druk staat. We weten dat Iran met enige regelmaat tankers gewoon aan de ketting legt. Dat ook Amerika af en toe marineschepen die kant op stuurt om de doorgang van al dat goederen en olievervoer maar gewoon door te kunnen laten gaan. Dus er staat heel veel druk op die plek. Heel veel. Het is het pressiemiddel van Iran. Als Iran en de Verenigde Staten weer eens een keer ruzie hebben, dan is er altijd wel een Ayatollah of een commandant van de revolutionaire garde die zegt van, het is mogelijk dat we de straat van Hormuz afsluiten. En als je kijkt wat er staat aan militaire hardware aan de kant van Iran, dan kan dat ook. Ze hebben raketten staan. Maar wat vooral van belang is die hele snelle bootjes van de revolutionaire garde. Zijn geen smokkelboten dus, maar minstens even snel zijn het bootjes. Ja. En die kunnen dus tankers gewoon aanhouden. En dat is dus ook gebeurd. Eind april is er een olietanker die olie uitvoer naar een afzetmarkt is aangehouden en een week later weer een. En die worden dan afgevoerd naar een haven in Iran. Mm-hmm. Meestal worden dan gezegd van ze ontweken inspectie door de revolutionaire garden. Of we weten niet zeker wat er aan boord is. Dat soort redenen. Maar het zijn dreigementen van Iran om aan te geven van we kunnen het scheepvaartverkeer hinderen. Ja. Sterker nog, we kunnen ervoor zorgen dat er überhaupt geen olie meer uit de golf. Nee, een machtsmiddel dus. Een machtsmiddel, ja. Zie je dat ook in de spanningen die er met de Verenigde Staten zijn? Want ik zei al, die sturen daar dus met de enige regelmaat ook gewoon marine vliegtuigschepen die kant op. Dat is weer een spierballenvertoon van de andere kant die regio in. Zeker, zeker. Dat is ook zo. Ja, dat klopt. Dat is spierballenvertoon. Maar of de Amerikanen werkelijk het zouden kunnen stoppen als de Iraniërs werkelijk de Straat van Hormuz afsluiten, dat weet ik niet. Is het, hoe reageren dus, Oman is dus in die zin een land wat er een beetje tussenin ligt. Hè? Ja. Dat ligt ook aan die Straat van Hormuz, heeft met al deze spanningen te maken. Hoe gaan ze in dat land met die Straat van Hormuz om in die zin? Oh, de Omanen zijn de banden wel goed met Iran? Uitstekende relaties. De Omanen zijn bijzonder relaxte mensen. Die hebben goede relaties met iedereen, met niemand ruzie. En de Omanen kunnen ook heel wat maken, want de atoomdeal tussen Amerika en Iran 2015... die kwam tot stand mede door bemiddeling door Oman. Omdat Oman zulke goede relaties heeft met Iran. Dus dat Oman meewerkt aan smokkel richting Iran. Dat de Iraniërs kunnen nooit boos worden op Iman, Oman. Want goed, ze hebben al niet zoveel vrienden in de Arabische wereld. Dus dat wordt niet boos op Oman. Interessant. Nog even over het gebied waar je bent geweest, ja. Leo. De Musandam-regio. Je zei het is bergachtig. Daar woont ook een soort oorspronkelijke bevolkingsgroep. Hè, die daar al weet ik hoe lang leeft. Kun je vertellen hoe het daar is? Want het klinkt heel afgelegen. Dat is het ook. Het gebied is echt heel bergachtig. Het is echt een soort fjordenlandschap, zoals in Noorwegen. Of Schotland. Met hele hoge punten. Echt zo steil dat je nauwelijks landbouw hebt. Het is heel droog. Het is heel heet. Het is heel kaal. En de mensen die er wonen, die heten de Shihur. Het is een onuitspreekbaar woord in het Arabisch. Als een Arabisch sprekend is buiten adem na het uitspreken van het woord. Ja. Shihur. Er zijn ongeveer 20.000... mensen wonen daar op het Schiereiland. En ze zijn echt een isolationistisch volk. Dat wil zeggen dat ze helemaal niet zo mengen met andere volken. Je kunt ook niet zeggen dat ze echt Arabisch zijn. Ze zijn ook een taal, ze mengelmoes van Arabisch, maar er zit meer Farsi in, Persisch. Maar ook heel veel leenwoorden van al die zeevaartlieden die in de loop der eeuwen langs zijn gekomen. Mm-hmm. Er zitten ook Engelse woorden in, Portugese woorden in, van alles. Een mengelmoestaal. En de Shihur, die leven in de winter in de bergen. Die bergen zijn zo onherbergzaam. Je hebt een aantal tracks naar het midden van het gebied lopen. Daar moet je echt een terreinwagen voor hebben voordat je er kunt komen. Dat heb ik ook gedaan. Ja. Dat is voor in de winter. En in de zomer dan trekken ze naar de vissersdorpen. Maar die vissersdorpen zijn ook zo afgelegen. Er lopen überhaupt geen wegen heen. Helemaal niets. Je kunt alleen met een speedboot erheen. Dat is het. Jeetje. Hoe ben je in contact met ze gekomen toen je daar was? Was dat moeilijk? Ja, dat was niet eens zo makkelijk eigenlijk. Want in Gazap zelf wonen we wel wat Shihur. Maar als je echt naar de vissersdorpen wil, dan moet je eigenlijk een speedboot regelen. Dus ik ben naar de haven gegaan. Het zijn gelukkig altijd mensen die wel geld willen verdienen. Dus er was een visser die me wel wilde meenemen. Dus het was een uur varen ongeveer. In het dorp waar hij ook woonde. Koumzar heet het dorp, Koumzar. En dat, in het dorp wonen ongeveer 2000 mensen. Maar op een heel klein stukje land. Want het dorp zelf is helemaal ingebed tussen enorme hoge bergen. Mm-hmm. En op het moment dat je er aankomt, het is een dorp zonder auto's. Want je kunt er toch niet met de auto komen. Je ziet wat mensen vissen, wat vissen schoonmaken. Wat me heel erg opviel is dat ze zijn... moet je het zeggen, ze doen eigenlijk een beetje alsof je er niet bent. Je kunt er gewoon rondlopen en niemand kijkt om. Niemand groet je echt. Net alsof je echt lucht bent. Dus ik dacht, laat ik maar eens met wat mensen gaan praten. Ja. Dus gelukkig was er een soort van, een grutter waar je wat thee kon krijgen en zo. Dus daar ben ik maar eens gaan zitten en dacht van, goed, laat ik toch maar even met die mannen gaan praten. Alleen maar mannen die er zaten. Dus ik stelde me voor, gelukkig spreekt ze naast zijn eigen taal spreekt ze ook goed Arabisch. En ik zei van, nou goed, ik ben hier één keer in het dorp. Mijn bootje gaat waarschijnlijk over 2 uur weer weg. Dus ik heb toch wel wat vragen. Dus kan ik die stellen? Nou, toen ontdooiden ze wel en zeiden van, nou, vraag maar op. Dus ik wilde wel wat weten over hun manier van leven. Ik had natuurlijk, voordat ik heen ging, had ik allerlei boeken gelezen. Oude boeken ook van Britten die daar onderzoek deden vroeger. Toen de Britten nog in de Golf zaten. Mm-hmm. En een van de verhalen was dat de mensen in Kumzar hun doden begroeven onder hun woonkamer. Het leek me ook logisch, want als je zo weinig ruimte hebt, dan ja, je moet ergens met die lichamen heen. Ja, dan maar onder je huis. Ja, dus ik vroeg of dat zo waar was. Of het waar was. Nou, toen vochten er ja, een soort overleg in een taal die ik niet kon volgen. En vervolgens zeiden in het Arabisch van, nou nee hoor, dat doen we hier niet. We hebben gewoon een begraafplaats en zo. Ja. Maar fascinerend inkijkje dus in een gemeenschap die zelfvoorzienend is, heel erg afgelegen is. Heb je nog meer van dit soort plekken, Leo, op korte termijn waar je naartoe wil in de Arabische wereld? Je bent op heel veel plekken geweest al. Ja, Socotra zou ik graag nog een keertje heen willen. Dat is een eiland, het behoort bij Jemen, maar er is geen oorlog. Het ligt ver uit de kust en dat zou ik graag een keer heen willen. Gaan we het dan wel eens een keer over hebben dan. Leo Quarten, hartelijk dank voor je verhaal. Bureau Buitenland. Met Tim de Wit. In Rusland leven LHBTI'ers voortdurend in angst. Ze worden op straat in elkaar geslagen of zonder enige aanleiding opgepakt. Op basis van nieuwe wetten die publieke uiting van hun identiteit verbieden. Veel van hen vluchten, ook naar Nederland. En collega Rens Visser sprak in Amsterdam met Mark, Harlem en Daniel. 3 jonge Russische asielzoekers en ging met hen naar de plek waar ze zich pas echt vrij voelen, de dansvloer. Goedenavond, welkom bij de radio. Ja. Heel even kijken of je... Alsjeblieft, goed kijken. Nee, ik ga goed kijken. Ik sta hier nu in de rij met Mark, Harlem en Daniel. We worden natuurlijk eerst even gecheckt door de portier voordat we de club Radio Radio in mogen. Allemaal geweldig. Goedenavond. Where are you from? Russia. Waar? We banen ons nu een weg door de mensen richting de kluisjes om onze spullen even weg te leggen. Nee, we moeten even 2 euro halen. We zijn hier. Меня зовут Марк. Ik ben Mark. Ik kwam naar Nederland in 2022. In Rusland heb ik als activist gewerkt. En nu begin ik mijn nieuwe leven in Nederland. Ik ben naar Nederland gevlucht vanwege de strengere anti-homo-wetten. Ik heb bijna geen contact meer met mijn familie of vrienden. Zij accepteren het niet dat ik homo ben. En ook mijn vrienden begrijpen het niet. Ik voel me beter als ik ver weg ben van mijn familie. Het is voor mij makkelijk om geen contact te hebben als ik zo ver weg ben. В принципе, с друзьями у меня не было особого контакта в России, поэтому мне легко с этим. Mark, Harlem en Daniel zijn gevlucht uit Rusland. Gevlucht vanwege hun identiteit, gevlucht uit angst. Anti-homo-wetten in Rusland maken het illegaal om publiekelijk je identiteit te uiten. Hier in Nederland voelen zij die vrijheid wel. En die vrijheid voelen zij het meest op de dansvloer. Let's go, we kunnen gaan. Daniel kijkt me nu heel blij aan. Hij staat echt te popelen om weer te gaan dansen. Ik ben in maart 2023 naar Nederland gekomen vanwege homofobie in Rusland. Homofobie in Rusland is er altijd en overal. Ik heb het op mijn werk ervaren. Ik ben bijvoorbeeld ontslagen omdat ik homoseksueel ben. Maar ook in het leger of bij de overheid zie ik het. Ik zag het echt overal om me heen. В Амстердаме не было так часто, конечно, но... Ik denk dat je je in heel Nederland vrij kan voelen om te zijn wie je bent. Maar de homofobie die ik in Rusland heb ervaren, achtervolgt mij nog steeds. Er zijn wel plekken waar ik me vrij voel, zoals in de club of bij de organisatie LGBT World Beside, waar ik Russische vluchtelingen help met integreren. Наша организация гей-клубы, те же самые... Ik protesteer ook, maar wel stilletjes tegen het beleid in Rusland. Ik publiceer bijvoorbeeld artikelen tegen de nieuwe anti-homo-wetten. Russie. En we stellen posts op officiële pagina's van het Ministerie van Buitenlandse Zaken Russie over hun protesten. Maar als ik geen verblijfsvergunning krijg en ik terug naar Rusland moet, ben ik best wel bang dat de Russische overheid mij gewoon in de gevangenis gooit. David, een mooie man. Echt mooi, hè? Oh, mooie haar. Ja. Kom eens even de deur naar huis vallen, Galip. Ja, wij gaan naar huis, kom maar. Ja. Вообще нужно, чтобы пришли демократические силы в России. Als Rusland democratischer zou worden, zou de situatie voor ons ook beter worden. Maar dat zie ik zo gauw nog niet gebeuren. Poetins macht is overal en ik zie het niet snel veranderen. На данный момент, в ближайшие 20, может быть, лет я этого не вижу. Alleen in mijn nachtmerries ga ik nog terug naar Rusland. Het is een voorgoed afgesloten hoofdstuk voor mij. Alleen mijn moeder en een paar goede vrienden zijn er nog. Maar ik zie mezelf nooit meer terug verhuizen. Ik vind Nederland een geweldig land. Ik heb Europa ook altijd fijn gevonden. In Nederland voel ik me echt veilig en comfortabel. Ik hou van grote steden, feesten en interessante mensen. Ik vind het geweldig om in zo'n grote stad te wonen. Kleine dorpen zijn niks voor mij. Ik heb ook 8 jaar in Moskou gewoond en ik zie gewoon geen leven voor me zonder uitgaan en dansen. Do you have whiskey? Sorry? Whiskey. Whiskey, yeah? Yeah, 2 whiskeys with cola. Yeah. And 1 just cola. And 1 cola. Yeah. Okay. Mark bestelt nu de drankjes. Dan kan de avond eigenlijk echt beginnen vanaf nu. Guys! Thank you for this evening, friends. And for the pump. De technobeats in de reportage van Rens Visser. En nog even terugkomend op het gesprek met Leo Kwarten eerder deze uitzending. Wilt u meer weten over de reis die hij maakte? Een uitgebreid verhaal daarover staat in de Elsevier deze week in het zomernummer. Die ligt vanaf komende zaterdag in de winkel. Buitenland uitgelicht. Ja, wie kent hem niet? De rode telefooncel is nog altijd overal te vinden in het Verenigd Koninkrijk. Ze worden alleen zelden nog gebruikt om mee te bellen. Maar er zijn wel allerlei andere manieren verzonnen in het land om die telefooncellen te blijven gebruiken. Daar ga ik over praten met correspondent Anne Sane. Anne, goedemiddag. Als je nou niet meer kan bellen met zo'n rode telefooncel, wat kun je er dan nog wel mee doen? Ja, de Britten die zitten dus al jaren in hun maag met die oude telefooncellen. Tussen de jaren 30 en de jaren 60 zijn er tienduizenden rode telefooncellen door het hele land geplaatst. Ze zijn natuurlijk iconisch geworden, staan echt gelijk aan Britse traditie. En daarom hebben veel van die telefooncellen nu een beschermde status gekregen. Ze mogen dus niet weggehaald. Maar door de opkomst van de mobiele telefoon raken ze in verval. Dus zijn er creatieve oplossingen bedacht. Zo ook in de regio Derbyshire deze maand. In het dorp Critch bijvoorbeeld gebruiken ze de lokale telefooncel als plek om een defibrillator op te hangen. Ah. In Little Eton hebben ze de rode telefooncel omgetoverd tot een mini-bibliotheek. Maar in Mickleover hebben dorpelingen besloten om hun vervallen telefooncel in oude glorie te herstellen. Hij is bijna af en binnenkort is die gewoon weer te gebruiken waar die oorspronkelijk voor bedoeld was. Dus een telefoontje plegen. Oh, dus er zijn nog plekken waar ze die telefooncellen wel willen blijven gebruiken als echte telefooncel. Terwijl, ja, je zei het natuurlijk al, wie heeft er nou geen mobiele telefoon? Waarom zou je nog een telefooncel nodig hebben? Ja, dat klopt. Toch worden ze meer gebruikt dan je zou denken. Vorig jaar werden er 150.000 telefoongesprekken gevoerd vanuit telefooncellen. 25.000 daarvan werd door kinderen gepleegd die de jeugdbescherming belden. Nog eens 20.000 door mensen die aan zelfmoord dachten. Dus ja, het is toch wel heel belangrijk dat die telefooncellen er nog staan. En om die reden heeft Ofcom, de Britse telecomwaakhond, ook besloten om op bepaalde plaatsen de telefooncellen ook nog gewoon in gebruik te houden en te beschermen. Op plekken waar bijvoorbeeld weinig bereik is met je mobiele telefoonnetwerk, of plekken waar veel ongelukken gebeuren. Of als zo'n telefooncel ook meer dan 52 keer per jaar gebruikt wordt. Ja, precies. Maar dat zal dan niet in de steden zijn. Dat is meer in afgelegen gebied. Nee, vooral in afgelegen gebieden inderdaad. Vorig jaar bijvoorbeeld brak er een jonge wandelaar zijn been in de Lake District, afgelegen gebied. Zijn vader moest toen de berg aflopen en vond onderaan, wonder boven wonder, langs het bergpad een telefooncel. En heeft vanuit die telefooncel dus ook echt hulp geroepen. Maar de grootste veelgebruiker, opvallend verhaal, is toch wel de 76-jarige Eric Dewhurst. Hij had een telefooncel recht voor zijn huis staan. En om die reden weigerde hij dus ook een huislijn of een mobiele telefoon. Een echte principiële man. Ik moet het hierbij laten, Anne. Dank voor je uitleg. Dit was Anne Sane, zometeen Radio Tour de France. Fijne middag. NPO Radio 1. Ook voor theaterfestival De Parade is de zomer weer begonnen. Deze week is Kunststof er te gast met een eigen tent en mooie gasten. Milo van Goldband, Niels van der Laan, Wende, Hanna Bervoets en vele anderen. Luister naar de NTR met Kunststof. Op NPO Radio 1. Vanavond om 7 uur. Wie luistert, weet meer. Ster. Nu in Designmuseum Den Bosch. Sneller, beter, mooier. De tentoonstelling waarin design, kunst, natuur en techniek samenvloeien tot één pijlsnelle ervaring. Kom met de hele familie. Ruimer wonen, ruimer leven, ruimer werken, ruimer denken. Maar dan zonder te verhuizen of te verbouwen. Sla je spullen op bij Allsafe. Meer dan 500.000 mensen gingen hiervoor. Allsafe. Mini-opslag. Het Liliane Fonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Hi, my name is Justin. Met de juiste aandacht groeien ze op tot zelfstandige volwassenen. Zoals Justin. As a kid, I was not able to walk or go to school. But look at me. Now I am a dentist. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Voor €3 per maand steun je een kind met een handicap. Ga naar lilianefonds.nl. Nu tot 50% korting plus gratis verhuisbus. Kijk snel op allsafe.nl. Geeft ruimte. Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianefonds.nl. Hemelsbreed is het een kleine 10.000 kilometer. Van het Braziliaanse Bahia, dwars door het Caribisch gebied naar Little Caribbean, hartje Brooklyn, New York. Een reis door een wereld die ook onze geschiedenis anders kleurt. Morgen 8:55, VPRO NPO 2, van Bahia tot Brooklyn. En nu een versje van het vershoutvak van je koelkast. Er staat hier een pak yoghurt sinds jaar en dag. En al het fruit is puree. Wat wil je nog met die verlepte sla, als ik vragen mag? Voedsel wegsmijten is zo passé. In een BioFresh koelkast van Liebherr houd je producten tot 3 keer zo lang goed.